dziecka z pokoju. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 360 mg wyciągu z kozłka lekarskiego. Wskazania: łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Chwila po 17:00, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, to wciąż wtorek, 27 lutego, a teraz czas na serwis. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Policjanci biegli przeprowadzili oględziny po wypadku prezydenckiej limuzyny w Krakowie. Mundurowi zabezpieczyli też uszkodzony samochód. Strażacy przypominają o śmiertelnie groźnym czadzie. Nieotwieranie okien, niewietrzenie, nie tylko z uwagi na własną higienę, może spowodować wystąpienie takiego zagrożenia. Nie ma polskich nazwisk na liście zaginionych po eksplozji i pożarze w budynku mieszkalnym w Leicester. Policja i biegli sprawdzili już miejsce, w którym doszło do wypadku prezydenckiej limuzyny w Krakowie. Na moście Powstańców Śląskich samochód najechał na separator oddzielający pas jezdni od torowiska tramwajowego. Po tym zdarzeniu, jak podała Służba Ochrony Państwa, komputer pokładowy auta zaczął wskazywać obniżenie poziomu powietrza w przednim prawym kole. Prezydent przesiadł się do innej limuzyny. O pracy policjantów na miejscu mówi rzecznik komendanta głównego policji Mariusz Ciarka. Policjanci zgodnie z procedurami zabezpieczyli miejsce zdarzenia, jak i samą limuzynę, tak aby nie miały do niej dostępu osoby nieuprawnione, a także celem przeprowadzenia dalszych oględzin miejsca tego zdarzenia, jak i limuzyny. Te oględziny zostały już przeprowadzone przez policjantów z Krakowa z udziałem biegłych z zakresu ruchu drogowego. Limuzyna została przez nas zabezpieczona i kiedy tylko będzie można, zostanie przekazana Służbie Ochrony Państwa. Dodajmy, że w wypadku nikt nie ucierpiał. W czasie siarczystych mrozów troszczymy się nie tylko o starszych, bezdomnych i zwierzęta, ale i pamiętamy, że przy tak niskiej temperaturze mocniej dogrzewamy swoje domy. Nie otwieramy okien, a to z kolei może być śmiertelnie niebezpieczne. O, starszy brygadier Paweł Frączak, rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, przestrzega przed bezwonnym tlenkiem węgla czadem. Kiedy zmniejsza się ilość tlenu w atmosferze, a są to małe pomieszczenia, chociażby łazienka, gdzie jest zainstalowana terma kąpielowa, i kiedy nie ma tej cyrkulacji powietrza, zasłaniamy kratkę wentylacyjną, ale również szczelne okna. Nieotwieranie okien, niewietrzenie, nie tylko z uwagi na własną higienę, może spowodować wystąpienie takiego zagrożenia. Starszy brygadier Paweł Frączak dodaje, że nie należy pozostawiać urządzeń grzewczych bez nadzoru i odpowiednio je ustawić. Powinny być zachowane określone odległości, minimum pół metra od różnego rodzaju materiałów, które mogą ulec zapaleniu, firany, zasłony, meble. MSWiA przypomina, że z powodu zatrucia czadem w tym roku zmarło już 25 osób. Więzienie w zawieszeniu, dozór kuratora i 5000 zł grzywny to kara dla mężczyzny, który przez internet próbował umówić się z 14-latką, proponował jej seks. Białostocki sąd nie miał wątpliwości, 47-latek jest winny. Oskarżony twierdził z kolei, że padł ofiarą prowokacji. To dlatego, że za 14-latkę podał się mieszkaniec Wrocławia, określający się jako łowca pedofilii. Oskarżony zamieścił w internecie ogłoszenie, odpowiedziała osoba, która podpisała się jako 14-letnia Daria. Mężczyzna się z nią umówił i poszedł na spotkanie. Tam zatrzymała go policja. Jak mówi sędzia Beata Wołosik, nie ma znaczenia, że do spotkania faktycznie nie doszło. Przy tym przestępstwie nie ma konieczności, aby pokrzywdzonym była faktycznie istniejąca małoletnia osoba. Przestępstwo polega właśnie na nagabywaniu seksualnym małoletniego poniżej lat 15. Oskarżony twierdził, że to osoba, która odpowiedziała na ogłoszenie, namawiała go na współżycie seksualne i że to wszystko prowokacja. Sąd był innego zdania. Bo to pan oskarżony jest tą osobą, która zamieściła konkretnej treści ogłoszenie, z którego zdaniem sądu jednoznacznie wynika, że zawiera propozycję co najmniej poddania się innej czynności seksualnej. Wyrok jest nieprawomocny. Czy oskarżony będzie się odwoływał? Nie wiadomo. Na jego ogłoszenie nie przyszedł. Marta Nazarko, Polskie Radio Białystok. Na koniec jeszcze informacja z Leicester w Anglii. A policja ujawniła nazwiska osób zaginionych po eksplozji i pożarze w budynku mieszkalnym w mieście. Na liście nie ma nazwisk sugerujących polskie pochodzenie. Do tragedii doszło 2 dni temu. Dotychczas potwierdzono śmierć 5 osób, a więcej o tym z Londynu Adam Dąbrowski. Brytyjskie media piszą, że 46-letnia Mary Rajobir mieszkała w dwupiętrowym mieszkaniu, które znajdowało się w budynku, gdzie w niedzielę wieczorem doszło do eksplozji. Na liście zaginionych znajdują się też jej synowie, 18-letni Shane i młodszy o rok Sean. Status zaginionej ma też dziewczyna starszego syna Lee Befrick. Na liście znajduje się też nazwisko 22-letniej Wiktorii Liejewy. Jak czytamy w elektronicznym wydaniu lokalnej gazety Leicester Mercury, kobieta pracowała w polskim sklepie, który znajdował się na parterze budynku. Wczoraj na oficjalnej stronie sklepu ukazało się oświadczenie, w którym zapewniano, że tu, cytat, żadna z polskich dziewczyn tam pracujących nie ucierpiała. Policja podkreśla, że formalna identyfikacja ofiar zajmie dużo czasu. Rodziny zaginionych osób wspiera psycholog. Na miejscu, gdzie dziś pojawiły się kwiaty, ciągle trwa akcja ratunkowa. W szpitalu nadal pozostaje jedna osoba. Lekarze określają jej stan jako zagrażający życiu. Nie podają szczegółów jej tożsamości. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. I tą informacją kończymy serwis Trójki. Na skrót informacji zapraszamy już za niecałe pół godziny. A w studiu Adam Malecki. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Będzie sport. 104 dni. Do jakiego wydarzenia pozostały? Jak liczę szybko, taka studniówka plus 4. Myślę, że do mundialu. Tak jest. Do Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Tych w Rosji, rzecz jasna. Polacy, jak wiadomo, swoją bazę będą mieli w Soczi. I tam też przedstawiciele 32 drużyn, które zagrają na mundialu, wzięły udział w seminarium zorganizowanym przez Międzynarodową Federację Piłki Nożnej. Główne tematy to logistyka oraz bezpieczeństwo. Nie mogło zabraknąć sztabu reprezentacji Polski, a szczegóły zna Maciej Jastrzębski. Dla przedstawicieli Polskiego Związku Piłki Nożnej udział w seminarium to również okazja do sprawdzenia, jak przygotowane zostały boiska treningowe i hotel. Reprezentacja Polski jako stałą bazę na czas mundialu wybrała Soczi i w tym czarnomorskim kurorcie spędzi kilka tygodni. Polacy mają do wyłącznej dyspozycji centrum treningowe Sputnik Sport, w którym są trzy boiska z murawą przygotowaną według wskazówek trenera Adama Nawałki. W ciągu najbliższych dni eksperci PZPN ustalą także z kierownictwem hotelu szczegóły dotyczące bezpieczeństwa zawodników, ich odnowy biologicznej i wyżywienia. Rosjanie, którzy będą dbać o warunki pobytu Polaków w Soczi, odnoszą się z szacunkiem do naszej drużyny. Zapewniają też, że zrobią wszystko, aby biało-czerwoni dysponowali zapleczem treningowo-hotelowym na najwyższym poziomie. Soczi, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. O grze na mundialu marzy Arkadiusz Milik i są dobre informacje dotyczące napastnika reprezentacji Napoli. Wszystko wskazuje na to, że znajdzie się w szerokim składzie na sobotni mecz ligowy z AS Romą. To informacja, którą podaje gazeta La Repubblica. Milik wraca po 5-miesięcznej przerwie spowodowanej drugą już poważną kontuzją kolana. Kończąc wątek piłkarski, nie zważając na mrozy, w Gdańsku, Płocku, Warszawie i Nicieczy zagrają w 25. kolejce Ekstraklasy. O godzinie 18 wystąpią Lechia z Termaliką i Wisła Płock z Krakowią, a o 20.30 wiceliderem Legia z liderem Jagiellonią oraz Sandecja Nowy Sącz z Zagłębiem Lubin. A już od godziny 17 w ostatnim meczu fazy grupowej siatkarskiej Ligi Mistrzyń Budowlani Łódź grają w Moskwie z Dynamem. Łodzianki szans na awans już nie mają, ale z rozrywkami chcą się pożegnać godnie. Szanse za to na wyjście z grupy ma Chemik Police. Mistrzynie Polski muszą jednak wygrać u siebie i to bez straty seta z Wizurą Ruma. Do tego Policzanki muszą liczyć na korzystne wyniki innych meczów. Początek o 18. Policzanki, bardzo ładnie powiedziałeś. A czy Chemik Police ma na autokarze napisane z boku Police? A widzisz, to jest do sprawdzenia. Taki autokar to budzi respekt. Nie tylko wśród kibiców. Jak miałeś mieć na imię? Teraz mi się przypomniało, bo przedtem zapytałeś. Wiem, że krążyły gdzieś w kuluarach, że Dorotka. Tak, myślałem, że to powiesz. Adam jest Adamem, ale myślę sobie, że skoro mundial za 104 dni, o czym Adam powiedział państwu przed chwilą, to po mundialu, oj, posypią się panowie noworodkowie o imieniu Kamil, Robert, no oczywiście trzymamy kciuki za naszych. Kamilów jest chyba najwięcej w naszej reprezentacji, bo jest Iglik, i Grosicki, i Wilczek się pojawia. Do tego Kamil Stoch. Tak, wróżę temu imieniu duże sukcesy. Zwłaszcza, jeżeli to tatusiowie będą rejestrować i być może już niedługo przez internet, o czym dziś rozmawiamy w audycji popołudniowej. Tej nocy może pruszyć śnieg w zasadzie wszędzie. Temperatura od minus 21 stopni na północnym wschodzie, około 15 poniżej zera w centrum, minus 14, minus 12 na południowym zachodzie, nad morzem minus 10, no i jeszcze w górach, tam rzeczywiście bardzo zimno, też minus 21 w dolinach podkarpackich oraz na Podhalu, minus 16 w Sudetach, wiatr umiarkowany północno-wschodni i wschodni, a jutro pogoda raczej bez zmian, jeżeli będziemy porównywać z tą, która była dziś. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Tysiące produktów w mocno obniżonych cenach. Teraz kupując ekspres automatyczny DeLonghi z karafką na mleko i 13-stopniowym żarnowym młynkiem w wyprzedażowej cenie 2299 zł zaoszczędzisz 300 zł. A kupując odkurzacz workowy Zelmer z filtrem HEPA i z turboszczotką w wyprzedażowej cenie 299 zł zaoszczędzisz 100 zł. Szukaj tysięcy wyprzedażowych produktów w sklepach i na mediamarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą!

twoje ostatnie zdanie. Nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie. Nie wiem, co się teraz stanie. Nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię już. Zrozum to wreszcie. Powtarzają świat. Docisnąć pasem. Nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie. Nie wiem, co się teraz stanie. Nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię już. Zrozum to wreszcie. Powtarzają świat. Nie kocham cię, kochanie, nie kocham cię, kochanie, nie wiem, co się teraz stanie. Jeszcze taka historia, rok 1957, miasto nieduże, rodzice idą zarejestrować swoje dziecko, urzędniczka krzyczy do kierownika: panie kierowniku, bo tu rodzice przyszli, rok, chcą dziecko, dać mu na imię Dobromira, można? Na co pan kierownik wydaje decyzję, że jak rodzice chcą, to można. Moja żona miała mieć na imię Daniela, a wyszła Diana. I powiem szczerze, że naprawdę bardzo sympatyczna dziewczyna, bardzo sympatyczna. Bardzo serdecznie dziękuję, bardzo serdecznie. 227 trójek. Zapraszamy do trójki. No, najpierw się dzieci rodzą, potem trzeba im kupić zabawki. Teraz uwaga, rodzice, państwowi kontrolerzy wzięli pod lupę jakość zabawek w Polsce. Okazało się, że spośród 1,5 miliona prawie 700 tysięcy nie spełniało europejskich norm. Większość zarzutów dotyczyła zawartości ftalanów, substancji zmiękczających dodawanych do plastikowych lalek czy rowerków. Nawet pluszowymi się mogą być wypełnione niezdrowym surowcem i zagrażać zdrowiu dzieci. Jak poinformował zastępca szefa Krajowej Administracji Państwowej, wiceminister Piotr Walczak, akcję przeprowadzono w zeszłym roku. Tylko w trakcie tej ostatniej akcji, którą robiliśmy wspólnie z grupą wyszehradzką, tylko na terenie naszego kraju zniszczyliśmy 30 tysięcy zabawek, które przekroczyły normy dopuszczalne ftalanów. Ftalany są niebezpieczne z kilku powodów. Przede wszystkim to uczulenia, które powodują. Jednak duże stężenie ftalanów może spowodować przede wszystkim rozwój chorób nowotworowych, ale też prowadzi do uszkodzenia wątroby i nerek. To głównie UOKiK zajmował się zabawkami, które mogą stwarzać jakieś niebezpieczeństwo. Dzisiaj zostaliśmy zaproszeni tutaj do Ministerstwa Finansów. Czy mam rozumieć, że poszerzony jest krąg tej kontroli? Tak, zacieśniamy współpracę. Anna Mazurek, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Dlatego, że zatrzymanie produktów już na granicy i niedopuszczenie ich do obrotu jest dużo efektywniejsze, bo zatrzymujemy ogromne ilości kontenerów. Drobne zabawki, to one się liczą w tysiącach sztuk, a jeżeli wchodzimy do sklepu, to tych sztuk może być niewiele. Skutkuje to tym, że produkty nie docierają na rynek polski w ogóle. Wygląd opakowania, jakość zabawek, dobry plastik czy taki cieniutki. Właściciel sklepu z zabawkami Marcel Opiłka. My wolimy kupić coś, co jest ze średniej albo wyższej półki. Prawdopodobnie jest lepsza jakość, tak? Będzie zaufanie też klienta. A klienci zwracają na to uwagę? Na testy bardzo zwracają uwagę. Czy jest jakaś chemia? Pan, który prowadzi hurtownię, sam też mi ostatnio mówił, że już bez atestu nie kupuje. Jaki był pretekst takiej kontroli? Czy to było celowane właśnie na te substancje niezdrowe? Możemy kontrolować na terenie całego kraju w każdym momencie. Nasza analiza ryzyka wskazywała tylko te produkty, które rzeczywiście były niebezpieczne. Wszystkie były z krajów Azji, czy z Chin, wszystkie, właśnie konkretnie? Wszystkie były z krajów Dalekiego Wschodu. Jakiego znaku pani szuka? Takiego, CE. Producenci, którym zależy na swojej marce, na dobrej opinii, zwracają na to uwagę. Co byś chciała mieć? Bardzo lubię tatuaże. A zobaczmy, czy jest tam to oznakowanie. Szukamy. O, jest CE! Jedzie taki kontener wielki. Jak znaleźć to ziarnko maku? Typowane do kontroli te produkty, które ftalany mogą zawierać. A więc zabawki, które mają takie plastikowe części, bo ftalan to jest stosowany do zmiękczania. W takich kaczuszkach, które używają dzieci do kąpieli, w główkach lalki, które są takie właśnie miękkie. Tych, które leżą na stole. To jest na przykład główka lalki, ona jest miękka. Lalka nie ma główki, ale nie trafi też do dzieci. Tak, nie trafi do dzieci, wtedy taki produkt jest wycofywany z rynku. Co my mamy powiedzieć rodzicom? Jeżeli tania zabawka, to znaczy, jest większe ryzyko. Prawdopodobieństwo. Nie możemy powiedzieć, że jest stuprocentowa, ale jest to większe ryzyko, jeżeli jest tańsza, jeżeli nie ma oznakowania CE, ponieważ znak CE oznacza, że została przeprowadzona procedura oceny zgodności, czyli przeszła ta zabawka odpowiednie badania. Dodajmy, że nie była to jednorazowa kontrola. Podobne będą przeprowadzone w kolejnych latach, czym napisała nasza reporterka Ewa Dudzińska. Dobrze, ktoś wreszcie wziął się za to. Kiedyś były rycerzyki i po prostu się cieszyliśmy. Teraz też są rycerzyki. Czerwiec, to jest to nagranie. Słynna jest już historia ojca, który czekał na dziecko od Mistrzostwa Świata w 1974 roku. Obiecywał sobie, że jak będzie chłopiec, to Robert, a dziewczynka to gadocha. No tak, oczywiście. Ktoś pisze, niestety znałam chłopca, który miał na imię Ariel i to w czasach, kiedy reklama była powszechna w mediach. Wszyscy go przezywali Proszek. Mam nadzieję, że nie będzie miał tak, że nie miał tak przez całe życie. No, istnieje duże niebezpieczeństwo, że w tym wypadku rejestrujący, prawdopodobnie może na przykład tata, pomylił kartki. Ten z imieniem i ten z zakupami. Zapraszamy do Trójki. Ale już niebawem będzie można to zrobić przez internet, a więc także wspólnie, choćby ze szpitalnego już pokoju. A my teraz o energetykach, czyli napojach energetycznych tylko dla dorosłych. Takie ograniczenia w sprzedaży mają m.in. Kanada, Litwa, Norwegia, Dania i Islandia. Teraz dołącza do nich Wielka Brytania, gdzie największe sklepy zapowiedziały, że od marca takie napoje będą mogły kupić tylko osoby powyżej 16 roku życia. Czy w Polsce takie ograniczenie jest też potrzebne? Specjaliści nie mają wątpliwości, że tak. Innego zdania jest młodzież. Jedziemy! Zdarza się sięgać po energetyki? Czasem się zdarza. Nie jakoś dużo, ale czasami tak. Czasem wieczorem, na przykład czasem jak się jest zmęczonym po szkole, po zajęciach. W wszystko jest kwestią mody i to również jest moda. Joanna Droszcz, pedagog szkolny. Jest to jedna z tych używek, która jest taką cichą używką, nieświadomą dla większości i dzieci, i ich rodziców, osób dorosłych. O jakich dzieciach tutaj mówimy? W jakim wieku? Przede wszystkim mówimy już o nastolatkach. Danuta Kozakiewicz, dyrektor szkoły podstawowej numer 103 w Warszawie. To znaczy o wieku dzieci w najstarszych klasach szkoły podstawowej i o wieku dzieci gimnazjalnych. Nie wiem, czy to się wiąże z jakimiś problemami. Raz to nic złego. No chyba tak. No właśnie badania pokazują, że nawet jedna puszka może zaszkodzi. Naprawdę, jedna puszka. Naprawdę. Te napoje zawierają ogromne ilości kofeiny. Profesor Mariusz Jędrzejko z Centrum Profilaktyki Społecznej. Wzmacniane witaminami z grupy B, a na dodatek jeszcze szprycowane tauryną. Tauryna to jest neuroprzekaźnik, który mamy w mózgu, produkujemy go naturalnie, ale ta ilość, która jest w napojach, powoduje, że do naszego centralnego i ośrodkowego układu nerwowego nie dociera informacja, że jesteśmy zmęczeni. I to jest kluczowe niebezpieczeństwo. Otóż dziecko myśli, że ten napój pomaga sprawnie funkcjonować, a prawda jest zupełnie inna. Nadwyrężasz swoje płuca, układ krążenia, mięśnie, stawy, dlatego że twój mózg nie wie o tym, że jesteśmy zmęczeni. Widziałam rodzinę, gdzie mama wyjmuje z torby napój energetyzujący i podaje swojemu nastoletniemu dziecku, mówiąc: masz, zmęczyłem się, wypij. To jest na takiej zasadzie, jakbyśmy mówili: zdenerwowałeś się, ja palę papierosa, pociągnij, to cię uspokoi. Ja uważam, że napoje energetyzujące powinny być objęte tego rodzaju zastrzeżeniami, jak właśnie papierosy, jak wszelkiego rodzaju używki. Powinniśmy ograniczyć sprzedaż tych napojów nie od 16 roku życia, tylko na pewno od 18. Nie wydaje mi się, by ludzie, którzy piją jakoś dużo energetyków, mieli z tym jakieś duże problemy. Mówi się może, że to jest świństwo, ale raczej, no i co z tego tak naprawdę? Gdybyśmy tak przyjrzeli się chyba najlepszej na świecie amerykańskiej szkole psychologii, to tego typu substancje, podobnie jak alkohol, podobnie jak tytoń, mogliby spożywać ludzie, którzy mają więcej niż 20-21 lat. Dopiero w wieku 20-21 lat do końca kształtuje się nasz mózg. Ja jako dietetyk absolutnie jestem za tym, żeby wprowadzać zaostrzenia. Hanna Stolińska-Fiedorowicz z Instytutu Żywności i Żywienia. Ale druga sprawa to tłumaczenie naszej młodzieży, dlaczego te napoje energetyzujące nie są korzystne dla ich zdrowia. Czyli zarówno ograniczenie, jak i edukacja, żeby to tłumaczyć, żeby nie było tak, że faktycznie tylko zakazujemy, a młodzi ludzie nie wiedzą, dlaczego jest to zakazywane. Przecież nie ma tam alkoholu, przecież nie ma tam niby jakichś złych rzeczy, które miałyby negatywnie wpłynąć na zdrowie. Takie zakazy obowiązują już w wielu szkołach. Pomysł ograniczenia powszechnej sprzedaży zaproponowała kilka tygodni temu posłanka PO Lidia Gądek i w tej właśnie sprawie skierowała interpelację do ministra zdrowia. Na razie odpowiedzi brak. A tę relację przygotował Kuba Witkowski w audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki. 28 minut po 17. Za chwilę skrót najnowszych informacji. I ekonomia. There's plants and trees. Make a closer inspection. If you get down on your knees. Now everybody's coming to my house, and I'm never gonna be alone. And everybody's coming to my house, and I'm never gonna come at home. I'm pointing. David Byrne w audycji popołudniowej. No właśnie, czy w sprawie Ariela, pan Darek napisał, że mój kolega Ariel kiedyś przedstawił się koleżance, a ona na to, no ksywka fajna, ale powiedz, jak masz na imię. Ach, ta dzisiejsza młodzież. 17.30 już minęła, czas na skrót najnowszych informacji, który ma dla państwa Artur Ewertowski. Nie zabraknie środków na wybory samorządowe, zapewniał o tym premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że w budżecie na 2018 rok uwzględniona została taka kwota, o którą wnioskowała sama PKW. W ubiegłym tygodniu komisja wystosowała pismo do szefa rządu z prośbą o dodatkowe środki na przeprowadzenie wyborów samorządowych. Po nowelizacji kodeksu wyborczego koszty miały wzrosnąć o ponad 600 milionów złotych. Prokurator domaga się kary pół roku więzienia w zawieszeniu dla prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej. Obrona wnosi o uniewinnienie. Prezydent Łodzi jest oskarżony o poświadczenie nieprawdy w dokumentach bankowych w związku z ubieganiem się o kredyt. Dzisiaj przed łódzkim sądem okręgowym wygłoszono mowy końcowe. Dla Hanny Zdanowskiej prokuratura domaga się 6 miesięcy więzienia w zawieszeniu na rok i grzywny. Dla jej partnera 10 miesięcy więzienia również w zawieszeniu. Wyrok zapadnie 12 marca. 405 urzędników w Portugalii zostało w zeszłym roku oskarżonych o korupcję. Blisko połowa z nich pracowała w ministerstwach i urzędach centralnych. Takie są wnioski portugalskiej Rady Przeciwdziałania Korupcji. Łapówki najczęściej wręczano w instytucjach zajmujących się bezpieczeństwem, polityką społeczną, a także w służbie zdrowia. Do korupcji często dochodziło też przy przetargach i przygotowywaniu planów zagospodarowania przestrzennego. Tyle w skrócie, a teraz już ekonomia. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiet. Dzień dobry. Dzień dobry. Ponad rok mogą potrwać prace nad połączeniem Orlenu i Lotosu, poinformowało Ministerstwo Energii. PKN Orlen podpisał właśnie list intencyjny w sprawie rozpoczęcia przejmowania minimum 53% akcji grupy Lotos. Szef resortu Krzysztof Tchórzewski uważa, że duża spółka będzie mogła skuteczniej konkurować na europejskim rynku. Coraz większe podmioty gospodarcze zdobywają pole i tutaj przykład Węgier i kilku innych państw wskazuje na to, że takie fuzje mogą mieć bardzo poważne znaczenie, jeśli chodzi o przyszłość naszej gospodarki. To nam podniesie konkurencyjność paliwowo-energetyczną Polski w całej Unii Europejskiej. Da nam łatwiejszy kontakt z innymi rynkami. Minister Krzysztof Tchórzewski zastrzega, że to początek prac nad możliwym połączeniem. To będzie wszystko podlegało w tej chwili dokładnemu badaniu i analizie, w jaki sposób to trzeba wykonać i czy to się da wykonać. To wszystko w tej chwili jest powiedzeniem, że chcemy to zrobić, natomiast uwarunkowania wszystkie dokładnie zbadane przy otwartej przyłbicy. Informacje o możliwym połączeniu obu firm pojawiały się w mediach od pewnego czasu. Po raz pierwszy o koncepcji tej mówiono kilkanaście lat temu. Grupa kapitałowa PKN Orlen jest liderem na rynku paliw i energetyki w Europie Środkowo-Wschodniej. Ponad 1 700 000 jednolitych plików kontrolnych przesłali fiskusowi polscy przedsiębiorcy. Ministerstwo Finansów szacuje, że to ponad 90% spodziewanych plików, które stanowią elektroniczną ewidencję zakupów i sprzedaży przedsiębiorcy. Jak wyjaśnia wiceminister finansów Paweł Cybulski, zebrane pliki pomogą fiskusowi w skuteczniejszym typowaniu firm do kontroli. Wiemy o tym, że dobra analiza musi być oparta o wszystkie dane i tutaj musimy posługiwać się wszystkimi danymi od wszystkich podmiotów i również od mikroprzedsiębiorców. Przedsiębiorcy bardzo często zgłaszali, że są mali, że ta ich działalność nie wymaga nawet prowadzenia księgowości w formie elektronicznej czy wysyłania plików. Według wiceministra Cybulskiego, jeżeli wszystkie rozwiązania uszczelniające pobór VAT-u będą działać sprawnie, to przedsiębiorcy będą mogli liczyć na odejście od wypełniania VAT-owskich deklaracji. Do tematu wrócimy jeszcze dziś w magazynie Bardzo Ważny Projekt po 18.30. Gościem Trójki będzie wiceminister finansów Paweł Cybulski. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała wzrosty. WIG 20 na plusie 0,53%, WIG 43%. Obroty wyniosły ponad niewiele, ponad miliard złotych. A za franka szwajcarskiego teraz zapłacimy 3,62 zł. Euro kosztuje 4,16 zł, dolar 3,40, funt brytyjski 4,72 zł. My się trochę martwimy mrozem. No nie wszyscy, bo niektórzy słuchacze od 16 już piszą, że to dobrze, że trzeba na rower, że trzeba pobiegać, że mróz jest zdrowy. No ale widzę, że ta zima to na bogato, bo i w Rzymie Koloseum pokryte śniegiem. Podobno nawet w Egipcie spadł śnieg. No i bardzo dobrze.

się łatwiej ma na imię. Wolimy proste decyzje. Po co się szarpać kolego? Zakładasz nogi na szyję. To podejmujesz ryzyko, że ich nie zdejmiesz za prędko, za prędko. Tylko chciałem powiedzieć, że moja mama miała mieć na imię Krystyna, ale dziadek tak zakombinował, że wyszło Stanisława, więc bardzo pozdrawiam moją mamusię. Pozdrawiamy również. No dziadek to potrafi jednak. Takie rzeczy dziadek potrafi. 227 trójek. Dziś rozmawiamy o imionach, które zmieniły swoją formę, ale być może wkrótce to się zmieni, bo będzie możliwa rejestracja elektroniczna. No i wtedy kto ma szybki internet, kto używa dobrych polskich znaków, komu telefon autokorekty nie zastosował, ten wygra i będzie wszystko w porządku. A jeszcze po 18 dziś trochę powiercimy. Przykładamy mocniejszą siłę. Kolegę na przykład, szwagra. I razem dociskamy to wiertło. Krótka lekcja wiercenia od naszego reportera. Nie bez przyczyny, proszę słuchać. To po 18, już za chwilę Puls Trójki i ważny temat. Uchwały w związku z wydarzeniem marca 1968 roku. Roll on, darling. Roll on slow. I'll take you with me wherever I go. I got no. I've got to be, take you walking, will you walk with me? I got nowhere, I got to go, roll on slow. It was a sad old morning, I was feeling down. Puls Trójki. Zaprasza Beata Miśniewicz. Dobry wieczór. Gośćmi Państwa są senatorowie Jan Rulewski z klubu Platforma Obywatelska w studiu w Bydgoszczy. Dzień dobry. I profesor Jan Żaryn z klubu Prawo i Sprawiedliwość w studiu w Rzeszowie. I dzień dobry, senator. Witam. Tak. I też senator. I senator. Tak Polskę ogarniamy z panem senatorem. Przynajmniej mam również nadzieję, że ja panów na jakiejś płaszczyźnie jesteśmy. Ja panów też jakoś ogarnę. To duże odległości w końcu. Profesor Żaryn przygotował projekt uchwały Senatu na 50. rocznicę wydarzeń marcowych 1968 roku, a w tym roku będzie właśnie procedowana ta uchwała. Czy jest potrzebna, panie senatorze, to pytanie do Bydgoszczy? No właśnie, muszę znowuż wyrównać tą audycję, ponieważ Platforma też przygotowała. Tyle, że być może takiego przebicia nie miała w Trójce. To jest tylko podejrzenie. To nie tylko w Trójce, ale w ogóle chyba nie miała przebicia, dlatego że większość mediów zajmuje się uchwałą pana senatora, projektem pana senatora Żaryna. No, bo podwójne tytuły, profesor i senator. Ale do rzeczy, znaczy, panie senatorze. My też przygotowaliśmy taki projekt i powiem od razu, żeby było nie tyle spięcie, tylko żeby była różnica zdań prawdziwa, że te dwa projekty się krzyżują. Niewątpliwie słusznie pani zauważyła, nie wiem jak to pani zrobiła, że inicjatywa pana Żaryna jest autorska. Widać w niej ślady, no powiedziałbym, jego życiorysu, jego poglądów. Jest bardzo rozbudowana, bo każdy historyk musi grubą książkę napisać, żeby coś przekazać, w przeciwieństwie do polityków, którzy... No dobrze, ale... Polityków, inżynierów, takich jak powiem szczerze, nie znam projektu Platformy Obywatelskiej, natomiast jeśli chodzi o ten projekt pana senatora Żaryna, to jest to opis wydarzeń sprzed lat, upamiętnienie buntu młodzieży, wspomnienie osób i instytucji, które stanęły po jej stronie oraz słowo przepraszamy. Co jest sednem tej ustawy, panie senatorze? Teraz do Rzeszowa pytanie. Sednem tej ustawy jest oczywiście upamiętnienie młodzieży, tak jak pani powiedziała, tego buntu młodzieńczego, emocjonalnego, który jednocześnie wpisywał się nie w emocje, ale w wielką polską tradycję wolnościową i to przede wszystkim chcemy uhonorować specjalną uchwałą przeze mnie przygotowaną. Ale także chcemy uhonorować instytucję Kościoła katolickiego, prymasa Stefana Wyszyńskiego, kardynała Karola Wojtyłę, bo wówczas Episkopat Polski jako praktycznie jedyny głos instytucjonalny wyrażający polskie zdanie wsparł tęże młodzież, bardzo mocno podkreślając jej naturalne prawa do życia w wolności. Czyli to, właśnie źle powiedziałam, bo tak, ja powiedziałam instytucji w liczbie mnogiej, a tutaj jest jedna instytucja tak naprawdę, bo czyli honorujemy, Kościół. Tak, ale honorujemy, bo nie było innych instytucji polskich w tym czasie. Ale tam wymienione są osoby, poszczególne nie, właśnie, ale honorujemy także z osoby, które należały do Związku Literatów Polskich, ale panie senatorze, Związek Literatów Polskich nie był suwerenną organizacją, tylko podlegał nomenklaturowym rozdawnictwom ze strony PZPR-u, jak pan doskonale wie, to dopiero wyście wygrywali Solidarność w 80 roku, a nie w 68. Natomiast wymieniamy osoby bardzo pięknie wówczas świadczące o prawie Polaków do życia w wolniejszym kraju, czyli Pawła Jasienicę, Stefana Kisielewskiego i Jerzego Zawiejskiego. Wybrałem te trzy osoby, ponieważ one wszystkie na różne sposoby zostały w sposób szczególny represjonowane, w sensie etycznym, bardzo boleśnie i nie miały prawa do żadnej riposty, bo komuniści wówczas rzecz jasna takiego prawa swoim przeciwnikom nie dawali. A co jest w uchwale... A to jeszcze do tego dojdziemy. Co jest w projekcie Platformy Obywatelskiej, senatorów Platformy? W projekcie Platformy po pierwsze jest skrót większy i większy akcent położony na samą tą młodzież, na ten bunt. Dalej jest w mniejszym zakresie pokazana droga, którą droga tych wszystkich prześladowanych, ubocznych, że tak powiem, bo jak wiadomo partia ofiarami uczyniła nie tylko tą młodzież, która wystąpiła czynnie w postaci wielu demonstracji, wielu prześladowań, ale ludność, czy też ludność żydowską, czyli Polaków pochodzenia żydowskiego. I to stało się takim clue obu tych zresztą widzę uchwał, moim zdaniem przesadną, bo istotą, i teraz czym my to kończymy? No kończymy, powiedziałbym, zaczepnie, bo powiadamy, że to jak memento brzmią te wydarzenia chwili obecnej i żebyśmy nie popadali nawet w najmniejsze ścieżynki antysemityzmu. Ja myślę, nie chcę być sędzią obu tych uchwał, bo dobrze, że one są podejmowane, ale a czy może powstać jeden projekt z tych dwóch? Czy państwo mogą się porozumieć w Senacie? Jeśli pani mnie zaczepia, pani redaktor, nie to zaczepiam, od razu pytam tylko. No to tak ładnie mówię. Dobrze, dobrze, niech będzie. Jeśli pan tak woli ładnie. Być zaczepianym, to bardzo proszę, do usług. Tak. Od razu odpowiadam tak i ja uważam, że doświadczeniem klasy politycznej po tej ustawie IPN-owskiej powinno być inny głos. Ten głos, zwłaszcza, że on jest odnoszony do historii sprzed 50 lat, powinien być zgodny. Ale jak sam pan mówi, jest też to memento, czyli odniesienie do czasów współczesnych. Tak, no ale też jest taki chrześcijański zwrot u pana senatora, gdy mówi przepraszamy was. A Platforma nie przeprasza, panie senatorze? Nie, dlatego, że Platforma działała i nie tylko Platforma, wszystkie praktycznie środowiska opozycyjne i na pewno też profesor Żaren w przeszłości to słowo przechodziło, może w innej formie, na przykład też przecież wydano odpowiednie ustawy, które przywracały tylko w części oczywiście ten eksodus, o którym pisze pan senator Żaryn, czyli wypędzenie dużej liczby ludzi, Polaków narodowości żydowskiej, od 12 do 15 tysięcy, w tym naukowców, w tym... No dobrze, ale panie senatorze, przepraszanie, jest na miejscu przepraszanie? Czy pan by się podpisał? Nie ma, bo ja uważam, że myśmy rozliczyli się już z tym antysemityzmem w wykonaniu PZPR-u, takim fałszywym i słusznie tu się zgadzam z profesorem Żarynem, pod dyktantą Moskwy. Przecież to była reakcja Moskwy. Ale powtarzam, to nie jest jedyny sens ustawy. Ja bym apelował, jak będziecie państwo pracowali, ja nie będę jutro, żeby więcej wspomnieć o tym, jaką cenę młodzież zapłaciła za ten, jak pan to nazywa, bunt. Ilu tysięcy było zatrzymanych? 2000 przeszło. 300 aresztowanych. Kilka wydziałów w Warszawie uniwersytetów, kierunków, a w tym jeden wydział zlikwidowanych i był to kryzys też władzy, bo pan wspomina o panu profesorze Zabiejskim, pisarzu, a ja wspominam, że nawet władzy Spychalski i Rapacki ustąpili. To było zwycięstwo. Teraz pan, senator Żaryn, to słowo, przepraszam, pozostanie? Czy po przemyśleniu pan uważa, że jednak ono jest niepotrzebne? Uważa tak na przykład również Bronisław Wildstein, mówiąc, że przepraszanie za marzec jest nonsensem, bo to była komunistyczna kampania. Tak, dobrze, bo już myślałem, że Rzeszów jest poza zasięgiem Trójki. Otóż niewątpliwie warto może zajrzeć do tego mojego tekstu i sprawdzić, za co proponuję, żebyśmy przeprosili. Ano, w tym akapicie mowa jest o tym, że antyżydowska, zajrzałam jak najbardziej, ale chucpa, nie czytam. Która została zaprojektowana zgodnie z tradycją moskiewską przez ówczesne PZPR i część komunistów, została zafundowana Polsce i Polakom wbrew i nie z racji wewnętrznej, narodowej potrzeby. Natomiast bez wątpienia wśród tych komunistów znajdowali się także Polacy. I problem polega na tym, że Żydzi, Polacy pochodzenia żydowskiego, także Polacy, na przykład współmałżonkowie, którzy zostali przymuszeni do wyjazdu z PRL-u, mają w swojej głębokiej świadomości i w swoim przeświadczeniu takie zakodowane domniemanie, że to nie komuniści ich wypędzili, tylko Polacy ich wypędzili. I ja bardzo wyraźnie w tym tekście chcę sprowadzić rzecz do przynajmniej pewnego minimum wzajemnego uznania prawdy historycznej. Po pierwsze, słowo przepraszam jest zawsze na miejscu, nawet powtarzane wielokrotnie. Tak, ale jeśli ale już pan mówi o tym... dotyczy... tego, że wśród komunistów byli niestety Polacy. I za tych komunistów, Polaków przepraszamy, że oni byli. Ale to nie była polska władza. To nie był polski projekt. Proszę panów, w tym projekcie... Myślę, że mamy, bo jesteśmy senatem. Natomiast przepraszam, jeszcze tylko muszę się odnieść tylko powiedzieć, do że jest... pana senatora Rulewskiego w sprawie tego ostatniego jego z kolei akapitu, jak rozumiem, w projekcie Platformy Obywatelskiej, do tego momentu. Otóż, panie senatorze, niezależnie od tego, czy pan to potwierdzi teraz, czy nie, ale jeżeli prawdą jest to, co pan powiedział przed chwilą, to znaczy, że chce pan intencjonalnie przyrównać nas, Prawo i Sprawiedliwość, do tego, co robili komuniści w marcu 68 roku. Jeżeli miał pan takie intencje, choć przez sekundę, to bardzo pana przepraszam, ale ciężko będzie podawać panu rękę. Czy pan miał takie intencje? Nie, chyba nie. Pan profesor jest tak biegły w tym badaniach historycznych, że musi wszystkie wątki badać, nawet te, które nie mają miejsca. To memento to się odnosi do każdego przypadku, który w świecie występuje, rasizmu, ksenofobii. Niewątpliwie podczas ostatniej debaty nad ustawą IPN-owską pojawiły się elementy nie tylko wcześniej na ulicy, mówimy o tych, za chwilę kończymy, na blogach występują, panie a nawet senatorze, w debacie publicznej. Czy takie włączanie tego memento i współczesności do tej uchwały jest w tym momencie, kiedy ciągle jest żywy ten spór polsko-izraelski w związku z tą ustawą, czy to jest dobry moment? Może jest to przedmiot do dyskusji na komisji, która myślę zakończy się owocnie i Senat, podobnie jak w Sejmie, bo też tam trwają prace, wyjdzie i jak zawsze powinien wychodzić zgodną uchwałą. I jedno zdanie pana profesora Żaryna. Pan w tej uchwale dystansuje się od państwa polskiego i niektórzy zarzucają panu relatywizm. No troszkę tak, że to właśnie nie było państwo polskie w 68. Ja się dystansuję od PRL-u, bo to państwo polskie wówczesne było pod władzą komunistów, których myśmy w Polsce nie chcieli, a którzy zostali nam wprowadzeni przez Moskwę w 1944-1945 roku i ta zbrodnia na polskim narodzie została usankcjonowana przez Amerykę i Wielką Brytanię. I cieszę się, że nie żegnam panów pozostających ze sobą w niezgodzie. Dziękuję bardzo. Jan Rulewski, Jan Żaryn, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Cześć! Mamy teraz wielką wyprzedaż. Mamy tyle produktów w obniżonych cenach, że gdybyśmy je wszystkie ustawili jeden na drugim, to... To powstałaby taka wieża wysoka, że nawet Tytus by na nią nie wszedł. Ja bym wszedł. Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Kupując smartfon Huawei Mate 10 Lite Dual SIM w wyprzedażowej cenie 1099 zł, zaoszczędzisz 200 zł. Tysiące produktów na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą. Wszystkie zęby zdrowe. Ale ma pani skłonności do aft. Powinna pani stosować na co dzień pastę do zębów Dezaftan Clean. Oprócz tej, której używam? Nie, zamiast. Profilaktyczna pasta Dezaftan Clean polecana jest osobom ze skłonnością do aft i innych uszkodzeń w jamie ustnej. Dezaftan Clean chroni przed próchnicą, działa antybakteryjnie i łagodzi podrażnienia. Nowość. Pasta do zębów Dezaftan Clean. Rekomendowana przez Dezaftan. Żel na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Rządź miastem z nowym Nissanem Qashqai. Prowadź bezpiecznie z inteligentnymi automatycznymi światłami LED i parkuj wygodnie z kamerą 360. Nowy Nissan Qashqai. Oczekuj więcej. Wybierz swojego crossovera Nissana w wyprzedaży rocznika 2017. Zyskaj do 16 tysięcy złotych i korzystaj z wyjątkowych ofert w czasie dni otwartych od 5 do 10 marca. Nissan. Innovation that excites. Gdy moje córki są chore i kaszlą...